aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 maja. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilkudziesięciu strażaków gasi płonące składowisko odpadów na Wilanowie. To drugi dziś pożar w Warszawie. Nie wykryto zanieczyszczeń w pierwszych próbkach wody z Przemszy i Wisły w Małopolsce. Litwini wybierają prezydenta. Głosują też w referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów na południu Warszawy. Płonie hałda o wymiarach 20 na 30 metrów w pobliżu południowej obwodnicy miasta. Nikt nie ucierpiał, mówił w TVP Info jeden z uczestniczących w akcji strażaków, kapitan Adam Strong. Przyczyny pożaru na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie ustalić, bo to jest jeszcze za wcześnie. Mamy na miejscu 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 35 ratowników. Zgłoszenie dostaliśmy około godziny 13. Nikt nie ucierpiał. Na miejscu mamy właściciela, który w tym momencie z nami współpracuje. Nad ranem spłonęła hala targowa przy Marewilskiej na warszawskiej Białołęce. W pierwszych próbkach wody pobranych wczoraj z Przemszy i Wisły nie wykryto zanieczyszczeń wskazujących na obecność w wodzie substancji ropopochodnych i węglowodorów aromatycznych, informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Rzeki w zachodniej części Małopolski są monitorowane po ostrzeżeniach, że zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich mogły przedostać się do okolicznych wód i wpłynąć do rzek małopolskich. Śląska Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska Agata Bucko-Serafin zapewniła, że dopływ zanieczyszczeń do Brynicy i dalej do Przemszy i Wisły został zamknięty, a woda zasilająca ujęcia nie została zanieczyszczona. Dlatego sytuacja nie ma wpływu na jakość wody pitnej. Z kolei rzecznik siemianowickich strażaków, kapitan Sebastian Karpiński, przypomina, że zanieczyszczenia wody spowodowane przez ogień wychwytują separatory na rowie Michałowickim i na Brynicy w Czeladzi. Mamy 4 zapory, z czego 2 są na rowie Michałkowickim, 2 na Brynicy w Czeladzi, gdzie pracują separatory, które mają za zadanie wychwytywać te substancje z wody, które na tych zaporach zostały wybrane. Przedwczoraj w Siemianowicach Śląskich pożar wybuchł na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów. Lewica zapowiada współpracę w sprawie Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Jej powołanie zapowiedział premier Donald Tusk. Zdaniem europosła Roberta Biedronia, komisja po zakończeniu prac powinna przedstawić zalecenia. Chcemy zadeklarować po pierwsze pełną współpracę w tej sprawie. Bałagan, chaos, ta stajnia Ogiasza w służbach specjalnych musi w końcu i nareszcie być uporządkowana. To musi być pierwszy krok. Żeby tak się stało, ta komisja musi także wypracować w trybie pilnym rekomendacje. Ustawa powołująca nową komisję ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Na Litwie trwają wybory prezydenckie oraz referendum w sprawie ustanowienia podwójnego obywatelstwa. Lokale wyborcze zostaną zamknięte za 4 godziny. Na Litwie nie ma badań exit poll, dlatego wstępne wyniki będą znane prawdopodobnie dopiero po północy. W wyborach prezydenckich startuje 8 kandydatów. Do głosowania uprawnionych jest blisko 2 400 000 obywateli. Ponad 57 000 osób zadeklarowało chęć głosowania w litewskich placówkach dyplomatycznych za granicą. W tym tygodniu na Litwie odbywało się też przedterminowe głosowanie. Wzięło w nim udział około 12% obywateli. Były to przede wszystkim osoby starsze lub przebywające w szpitalach i zakładach karnych. Litwini decydują dziś także w kwestii ustanowienia podwójnego obywatelstwa. Decyzja ta wymaga zmian w konstytucji. Dlatego, aby referendum w tej sprawie było ważne, musi wziąć w nim udział ponad połowa obywateli uprawnionych do głosowania. Poprzednim razem, 5 lat temu, frekwencja wyniosła 38%. W związku z wyborami policja litewska wzmocniła kontrolę i monitorowanie przestrzeni publicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dwie najbliższe noce mogą być z przymrozkami. Czas tak zwanych zimnych ogrodników jeszcze nie minął, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Tych dwóch ogrodników pierwszych, czyli pankracy i serwacy, no oni mogą przynieść jeszcze troszeczkę problemów dla ogrodników, sadowników. W Polsce północno-wschodniej, szczególnie ta noc z niedzieli na poniedziałek, ale również na Lubelszczyźnie i na południu kraju, tutaj spadek temperatury do minus 3 stopni. Cieplej zrobi się we wtorek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. W kraju w trakcie kolejka numer 32 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Trzecia od końca. Emocje zatem rosną i mało spotkanie o pietruszkę. Puszcza Niepołomice zdążyła już pokonać 1-0 Wartę Poznań, robiąc milowy krok w kontekście utrzymania. Ma już 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Warta 5. Jednym i drugim powinno się udać pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Pewne tego są jedenastki Widzewa Łódź i Zagłębia Lubin. Mecz drużyn ze środka tabeli rozpoczął się na stadionie RTS-u przed 5 minutami i mamy remis 0-0. O 17.30 ligowy klasyk. Lech w Poznaniu zagra z Legią Warszawa. Obydwie ekipy ze sporymi problemami, ale i matematycznymi szansami na tytuł. Chcemy wygrać w Poznaniu. Musimy się skupić na rozwiązaniach. Musimy zaufać ludziom, które reprezentują naszą drużynę, nasz klub w Poznaniu. Musimy wszystko robić, żeby ich jak najlepiej przygotować. Idziemy do Poznania jako jedność, jako drużyny, która ma swój cel. Idziemy reprezentować największy klub w Polsce. Będziemy to robić najlepiej, jak potrafimy. Mówił trener Legii Gonzalo Fejo. Przypominamy, pierwszy gwizdek sędziego przy bułgarskiej o 17.30. Tak jak na Old Trafford. W Premier League też klasyk. Manchester United zagra z Arsenalem. Gospodarze mają sezon na straty w przeciwieństwie do gości. Kanonierzy mocno zamieszani w walkę o Mistrzostwo Anglii. Nasi hokeiści od wczoraj w Mistrzostwa Świata Elity. Po pechowej porażce po dogrywce z Łotwą dziś zmierzą się ze Szwedami. Skala trudności najpewniej pójdzie w górę. Szwedzi to jest top of the top, jak to się mówi. To będzie całkowicie inny mecz, tym bardziej po meczu Polska-Łotwa. Szwedzi widzą, że Polska to nie jest chłopiec do bicia, tylko drużyna, która przyjechała tutaj walczyć, tak? I namieszać w tych Mistrzostwach Świata, więc na pewno Szwedzi podejdą do tego spotkania całkowicie inaczej niż Łotysze. Poza tym to jest też inny gen sportowy. Oni mają tą zimną krew w żyłach i od samego początku na pewno będą chcieli ułożyć ten mecz pod siebie. Stwierdził były reprezentant Polski Krzysztof Zapała. Mecz ze Szwecją o 20.20. Jeszcze tenis i złe wiadomości z Rzymu. Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys odpadli z turnieju deblowego ATP po porażce po bardzo zaciętym trzysetowym spotkaniu z Belgami Gillesem i Willegenem. To tyle w tym serwisie. Zapraszamy na trzecią stronę medalu tuż po 17. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, tylko nad ranem lokalnie mglisto. Teraz od 12 do 21 stopni. W nocy od 0 na wschodzie do plus 4 w centrum i 9 na północnym zachodzie. Na wschodzie i na podgórzu przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą zgagi. Piekielnie ostry, ło jak pali. Albo niepozorna babunia, je cynuś. Dlatego zamiast szukać sprawcy zgagi, znalazłem szybkie rozwiązanie. Famotydyna Ranigast. Rozwiązuje sprawę zgagi szybko i na długo. Aż do 12 godzin. HPL Famotydyna Ranigast oraz Lantry i współautorzy. Teraz numer 4, rok 1989. Famotydyna Ranigast. Skład i postać. Każda tabletka odlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu czerwień koszynilowa. Wskazania. Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarm. HPL 2023-0818. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alls na body chamo kondal viski chamo natali dadekh na potom i ambe sagvali chamo natali kana na ni ni na ba kariya ni na ni na ba kana na ni ni na ba kariya ni na ni na ba go go go kis kisa kachamo dit kis kisa tsali masvi kogita gamadzeni kodznita kana na ni ni na ba kariya ni na ni na ba Na na na ni ni na na, kari na ni na na. Chemti bonis dede nebi, lama zepson devi na khaver, bosavite dav de nebi. stopni. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Gdybym miał wybrać kraj, do którego wracałem w swoim życiu najczęściej, to byłaby Gruzja. Jest przyjacielska, magiczna, pociągająca i wymagająca. Kaukaz, Tbilisi, Tuszetia, Batumi. Cudowni ludzie, przepiękne góry, wino, muzyka, tradycja i kryzys. Tysiące młodych ludzi zablokowało stolicę Gruzji. Chcą do Brukseli, a nie do Rosji. To ich sprzeciw wobec rządu. Mówią o nim rząd z Moskwy. Powodem oburzenia jest praca nad ustawą o zagranicznych agentach. Dla protestujących to zwiastun kagańca dla opozycji, mediów i pozarządowych organizacji, które dają młodym Gruzinom poczucie wolności. Władze wróciły do pomysłu przeforsowania ustawy o tak zwanych agentach zagranicznych, teraz to się nazywa ustawą o przejrzystości wpływów obcych. No i tak jak rok temu ludzie byli przeciwni, tak są teraz przeciwni, bo uważają, że ta ustawa ogranicza wolność słowa, ogranicza swobodę zrzeszania się, uderza w trzeci sektor, w środowiska, które utrzymują kontakty z Zachodem i ludzie, zwłaszcza młodzi, zwłaszcza tacy, którzy nie identyfikują się z żadną partią polityczną, po prostu są beneficjentami tego, że Gruzja się otworzyła na Europę, że można jeździć do Europy bez wiz, że można tu studiować, pracować, no po prostu nie chcą, żeby ten kierunek uległ zmianie i dlatego wychodzą na ulicę w proteście. Mówi reporter, pisarz Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. 100 tysięcy protestujących na 3,5-milionowy kraj to bardzo dużo. Byliśmy tu rok temu, jesteśmy dziś i nie przestaniemy, dopóki ta ustawa nie upadnie. Znamy europejskie wartości i chcemy być w Europie. Nie poddamy się. Nie przestaniemy. Będziemy tu razem, młodzi i starzy, dopóki ten rosyjski rząd nie odejdzie. Mówią agencji Reutera młodzi protestujący w gruzińskiej stolicy. Ten piękny kobiecy głos to Tatia Ambarniszwili, utalentowana Gruzinka, która z rodziną żyje teraz w Polsce. Utwór, który słyszycie, nagrała z przyjaciółmi, którzy aktualnie protestują w gruzińskiej stolicy. Chciałabym tam teraz być, mówi mi Tatia. Z jednej strony na pewno jest mi bardzo przykro z tego względu, co się dzieje w moim kraju, a z drugiej strony napawa mi to takim nadziejem, że jednak nie jest to wszystko stracone i że to jest faktycznie pokolenie, które urodził się w wolnej Gruzji. I oni nie znają wpływów takiego rosyjskiego, Związku Radzieckiego, więc to jest to pokolenie, którym nic nie zatrzyma. Wielu moich znajomych na przykład wykupuje sprzęt, który im pomoże w razie takich starć z policją, więc oni mówią, że my się niczego nie boimy. Dlaczego młodzi Gruzini wyszli na ulicę tak tłumnie, wzbudzając podziw na całym świecie? Już trzecią kadencję Gruzją rządzi partia Gruzińskie Marzenie. Została założona przez biznesmena i miliardera Iwaniszwilego. To on trzyma wszystko w szachu. Złośliwi mówią, że z marzenia zrobił koszmar. Po roku ciszy partia wróciła do ustawy o tzw. agentach zagranicznych. Jest kopią rosyjskiej ustawy. Dokument przewiduje, że osoby prawne i media, które dostają ponad 20% budżetu z zagranicy, podlegałyby rejestracji i musiałyby się z tego tłumaczyć. Mają także trafić do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. I to nie są tylko właśnie polityczne organizacje. To są, słuchaj, takie jak schronisko dla psów. To takie schronisko dla psów, które nagle, wiesz, właściciel tego schroniska nagle może zostać uznany za agent. Bo ma europejskie pieniądze. Tak, tak. Koniec. I takich organizacji jest dużo. Oczywiście też w politycznych organizacjach typu te, które sprawdzają wybory, czy się dobrze odbywają i tak dalej. Ich też nie będzie, jeżeli wejdzie to prawo. Bo nikt nie będzie chciał być agentem, każdy się wycofa z tego i w ogóle zostanie ten kraj sam sobie. Mówi Otar Saralidze, aktor urodzony w Tbilisi. Ten pomysł wrócił do gruzińskiego parlamentu. Nie wiadomo dlaczego. Poprzednia próba rok temu też spotkała się z oburzeniem i rząd Gruzji spauzował. Nowe zamieszanie skrytykowały ONZ, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. I tu pojawiają się schody, bo w grudniu 2023 roku Gruzja dostała status kandydata do Unii Europejskiej. Ambasador Polski w Gruzji, Mariusz Maszkiewicz. Gruzja w dialogu z Brukselą otrzymała cały szereg takich zadań, że tu trzeba poprawić, tam trzeba poprawić. I ewidentnie ustawa o agentach zagranicznych idzie jakby w drugą stronę. Stąd duża krytyka ze strony państw Unii Europejskiej, samej Unii Europejskiej, instytucji europejskich. Duża krytyka, która jest traktowana przez środowisko rządzące w Gruzji jako wtrącanie się w wewnętrzne sprawy państwa. Przystąpienie kraju do Unii popiera według sondaży 80% Gruzinów, ale starsi inaczej patrzą na Europę niż protestująca teraz na ulicach młodzież. Z Otarem Saralidze, aktorem urodzonym w Tbilisi, dziś żyjącym i pracującym w Polsce, rozmawialiśmy akurat 9 maja, w dniu zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W Gori, w mieście Gori, gdzie się urodził Stalin, gdzie jest dzisiaj jego muzeum, to dzisiaj są największe parady. Znaczy największe. Tam jest kilkadziesiąt tam osób starszych, którzy też dalej żyją tymi, wiesz, tymi mitami o tym Stalinie i tak dalej. Stalinie, Gruzinie. Tak, tak. I to jest koszmar. I niestety w ogóle to powinno być zniesione i w ogóle ten muzeum, w ogóle nie powinno tego być. Nie powinniśmy w ogóle tego w żaden sposób agitować. To już powinno być właśnie, załatwione. Nie jest to załatwione. I to nie tylko ten obecny rząd tego nie zrobił, ale nie zrobili tego też poprzednicy. I żadna polityczna frakcja właściwie dotąd, która była, a było ich może trzy, to nie wyszła z jakąś inicjatywą jakichś radykalnych zmian. Oczywiście ta, która przyszła przed tą partią, to były radykalne, bardzo mocne zmiany, z tym, że w bardzo krótkim czasie i ludzie nie zdążyli się może do końca do tego dostosować, czy jakoś mieć szansę może spróbować jakoś w to wejść, ale wiesz, reformy są szybkie, reform nie ma długotrwałych takich, które by mogły nastawić ten kraj na właściwe tory w odpowiednim momencie. Bo ten moment, ja też mam wrażenie, trochę nasz ten moment, ten pociąg gdzieś już przejechał i teraz gonimy ten pociąg, wiesz, cała Gruzja goni ten pociąg po prostu, żeby go dogonić, żeby nie zostać w tyle, widzimy, co się na świecie dzieje. Mniej więcej wyobrażamy sobie, jaki może być ten koniec, różnie, ale na pewno bym nie chciał, na pewno, jakaby dzisiaj nie była ta partia dzisiaj, na pewno bym nie chciał, żeby Gruzja była, wiesz, od strony tej rosyjskiej, żeby tam została, nie? Bo to już jest koniec. To wtedy będzie koniec. Marcin Zaremba od lat mieszka w Gruzji i pokazuje ją Polakom. O uczestnikach protestów na stołecznych ulicach mówi tak. To są młodzi, wyedukowani ludzie, którzy mają doświadczenie zagraniczne w Unii Europejskiej. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża, patrzą, jak Unia Europejska jest daleko z przodu. Patrzą na obecną sytuację, na wojnę w Ukrainie, patrzą na sytuację tutaj chociażby na Kaukazie, gdzie Armenia tak samo się odwraca pod Rosji, bo widzi po prostu brak stabilności, brak wsparcia obiecanego przez Rosję. I Gruzja, jako to młodsze pokolenie, ma skalę porównawczą. Ona chce się rozwijać, ona chce się przyłączyć do tych struktur zachodnich, ale przede wszystkim demokratycznie i ekonomicznie chce się rozwijać, no bo widzi jednak, że tutaj jakby Unia Europejska jest tym gwarantem, czy świat zachodu jest gwarantem tego rozwoju, a Rosja no, jest po prostu taka, jaka jest. Jest dużym sąsiadem Gruzji, jest największym odbiorcą owoców, warzyw i innych produktów z Gruzji. Gruzja jest jakby uzależniona tutaj od tego rynku zbytu, natomiast no, odbiór produktów to jest jedno, a rozwój ekonomiczny to jest drugie, chociaż tutaj rząd wykorzystuje właśnie ten fakt, że Unia Europejska no, nie wspiera Gruzji tak na tyle, chociażby w tym obrotu handlowym, na tyle jak Rosja. No, Rosja po prostu wykupuje wszystko, co Gruzja wyprodukuje. Salome Samadaszwili, gruzińska deputowana opozycyjna, w rozmowie z Maciejem Jastrzębskim z Polskiego Radia mówi, że nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego to prawo o agentach zagranicznych jest potrzebne Gruzji. Jest jednak wiele wyjaśnień, do czego Rosji są potrzebne takie przepisy. Przyjęcie tego prawa czyni niemożliwym otwarcie negocjacji związane ze wstąpieniem Gruzji do Unii Europejskiej. Jest też druga kwestia. Gruzińskie marzenie straciło część poparcia. Ich rankingi to 30%. W październiku mamy wybory i Iwaniszwili na dziś przegrywa te wybory, więc próbuje tymi przepisami walczyć z organizacjami, które monitorują procesy wyborcze i opowiadają się za demokracją, dyskredytując je. Tatia Ambarniszwili zwraca uwagę na to, skąd bierze się tyle oporu w młodych Gruzinach. To jest też pokolenie, które ma możliwości dużej podróży w kierunku Europy, w kierunku Ameryki. Oni też widzieli inny świat niż pokolenie moich dziadków, moich rodziców, którzy byli wychowywani w Związku Radzieckim, więc bardzo trudno jest przekonać takie pokolenie, że teraz okej, zmieniamy kierunek, bo tam jest bezpiecznie, bo bez wojny z Rosją. Po prostu to jest pokolenie, które ma zupełnie inne podejście do życia, inne podejście do świata. I niestety uważam, że w tej kwestii rząd nie wygra. Słowem, ta młoda grupa jest nie do złamania. Oczywiście trudno jest powiedzieć, co będzie w przyszłości, ale z rozmów z moimi znajomymi, koleżankami, kolegami, którzy stoją codziennie na tych ulicach, oni są pełno energii, gotowi do walki i jeszcze raz powtarzam, że oni mówią, że nie da się nas zmęczyć i złamać, ponieważ my wybieramy Europę i nie chcemy powrót do Rosji. Jekaterina Katrikadze, dziennikarka niezależnej telewizji rosyjskiej Deszcz, jest pod wrażeniem energii na gruzińskiej ulicy w czasie protestów. Tak liczny wiec to niewiarygodny wręcz narodowy sprzeciw wobec projektu ustawy i prób orientowania się na Rosję. Ten sprzeciw zaostrzył się, gdy w Brukseli oświadczono, że w przypadku uchwalenia tego prawa możliwa jest weryfikacja statusu Gruzji jako kandydata do członkostwa w Unii. Możliwa jest także procedura cofnięcia zgody na ruch bezwizowy Gruzji z Unią. Dla Gruzinów to nie do przyjęcia. Jest wersja, że to polecenie z Moskwy, że naciska Kreml, bo Gruzja powinna pozostawać w obszarze wpływów Władimira Putina, ponieważ w innym przypadku Gruzja może mieć problemy i wszyscy się tego boją. Rosja, dosłownie swoimi czołgami, a nie rękami gruzińskiego rządu jak teraz, już próbowała nieraz zagrozić Tbilisi. Też były protesty, ale inne, przypomina Tatia Ambarniszwili. To jest zupełnie inna energia, ponieważ ja też pamiętam protesty, na przykład jak była rewolucja różowa i inne protesty w poprzednich latach. I jednak różnica pokoleniowa z tych właśnie moich dziadków, moich rodziców, którzy pamiętają tak w cudzysłowie złote czasy rosyjskie, to powiem tak, że rząd też ostatnio organizował taki protest, który tam, gdzie było wszystkie ludzi, którzy niby byli za tym ustawą i 90% tych ludzi wiekowo to było 50+, więc to jest pokolenie, które jeszcze pamięta te czasy rosyjskie. Aczkolwiek młode pokolenie, moje pokolenie, jeszcze młodsze pokolenie, to jest zupełnie inna energia, Jarku. To jest to, czego nie było spotykane wcześniej. To jest energia, to nie jest tak, że my krzykniemy dzisiaj, idziemy, dobrze protestujemy, idziemy do domu i jutro normalnie dalej żyjemy. To jest pokolenie, które naprawdę chce walczyć i naprawdę zdaje sobie sprawę, jaka to jest wielka sprawa, jaką wagę ogromną te protesty ma i oni wierzą, że to będzie miało swoje skutki. Dlaczego rząd w Tbilisi zgłosił tę kontrowersyjną ustawę ponownie akurat teraz? Wojciech Górecki, reporter, analityk i historyk specjalizujący się w tematyce Kaukazu i Azji Centralnej. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. I tak zastanawiając się, dlaczego władze weszły drugi raz do tej samej rzeki, dlaczego podjęto drugą próbę przeforsowania tej ustawy, no, która ma na celu oczywiście zwiększenie kontroli nad społeczeństwem, nasuwają się takie dwie odpowiedzi. Po pierwsze, że Gruzja jest w innej sytuacji niż rok temu. Rok temu starała się o status kandydata do Unii Europejskiej, teraz ten status ma i trudno sobie wyobrazić, chociaż są takie głosy w Parlamencie Europejskim, ale mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, żeby ten status został Gruzji odebrany. Natomiast perspektywa członkostwa no, jest dosyć odległa. Sami pamiętam, jak to było w przypadku Polski. To były lata negocjacji, starań, dostosowywania naszego ustawodawstwa do unijnego i tak dalej. Czyli powiedzmy, korzyści są i to dosyć takie wyraźne, ale w dalszej perspektywie czasowej, nie w perspektywie właśnie najbliższej kadencji, a właśnie tak najbliższa kadencja jest drugą rzeczą, która jest ważna, myślę, w tym kontekście, czyli zbliżające się wybory parlamentarne zaplanowane na 26 października, które gruzińskie marzenie chciałoby wygrać i powiedzmy sobie szczerze, ma szansę na zwycięstwo, bo też wszystkie sondaże pokazują, że to jest siła polityczna, która cieszy się największą popularnością i posiada największe poparcie. Co prawda ono nie jest jakieś gigantyczne, ale dużo większe od innych ugrupowań, czyli na bezrybiu i ragrybom, co się przekłada oczywiście na sukces wyborczy. Natomiast moim zdaniem gruzińskie marzenie gra o to, żeby uzyskać większość konstytucyjną, czyli zależy im na zwycięstwie jak największym, zależy im jak na największej liczbie deputowanych w przyszłym parlamencie, także w kontekście tego, że ten parlament, takie kolegium złożone z deputowanych, ale też członków samorządu, będzie wybierać kolejnego prezydenta. Na jesieni wybory parlamentarne w Gruzji. Komentatorzy zwracają uwagę na to, że młody tłum na ulicach nie ma jeszcze liderów. Jaka może być polityczna mobilizacja młodych Gruzinów? Młode pokolenie kiedyś nie chodziło na wybory, a teraz to też się zmienia, więc czekamy na wybory jesienią. Nawet ja też się wybieram do Warszawy. Muszę oddać swój głos, bo chcę brać udział w tym, w jakim kierunku mój kraj pójdzie. Czy tu chodzi także o to, co obserwujecie patrząc na Ukrainę? Mi się wydaje, że tak. Po drugie też trochę uważam, że jest takie, ludzie się czują zdradzeni. Jako ja może powiem, jako Gruzinka, czuję się zdradzona przez naszego rządu, ponieważ cały świat stanął za Ukrainą, za wolnym światem, wtedy kiedy Gruzja trochę przyjęła taki, może powiem, był w cieniu w tym wszystkim. I to uważam, że też Gruzini, naród, który jest bardzo waleczny, naród, który walczy zawsze o wolność, jednak się schował pod takim cieniem. Mnóstwo Rosjan przyjechało do Gruzji po wojnie, po ogłoszonej mobilizacji ostatnio i Gruzini nie są z tego powodu zadowoleni. I zdecydowanie nikt do Rosji nie jeździ na wycieczki turystyczne. Nikt do Rosji nie jeździ, żeby leczyć się. Nikt do Rosji nie jeździ, żeby edukację tam i podniósł swoją wykształcenie. Wszyscy chcą do Europy, tam jest nasza przyszłość, Gruzini tam chcą jednak w tym kierunku i dlatego uważam, że widzą, co się dzieje w Rosji, widzą, co się dzieje na Ukrainie. Owszem, jest taki lekki strach przed wielkim niedźwiedziem, aczkolwiek zdecydowanie silniejszy jest wola wolności. To gruzińskie rozdarcie słychać także w rozmowie z Otarem Saralidze. W 1991 roku, tuż po ogłoszeniu niepodległości przez Gruzję, razem z rodziną przeniósł się do Polski. Tych gruzińskich emigracji było zresztą do nas kilka. Jagienka Wilczak z Polityki pisała swego czasu, że ścieżkę do Polski wydeptali emigranci z okresu międzywojnia, którzy uciekali z Gruzji z obawy przed stalinowskim reżimem. Druga emigracja gruzińska wyszła z kraju w latach 90. z powodów ekonomicznych, politycznych, a czasami za głosem serca. Dużo tego serca w opowieści Otara. Polak czy Gruzin dzisiaj? To jest właśnie moje pytanie od początku, jak tutaj zamieszkałem już na stałe, ale jestem w pół, można powiedzieć, czuję się pół Gruzinem, pół Polakiem, 50-50, bo pomimo moich ponad 20 lat życia w Polsce, no, moje serce cały czas tam jest, moja mama tam mieszka, mam tam siostrę, rodzinę, przyjaciół, dom, więc cały czas jestem podzielony w połowie, dokładnie. Jak wjeżdżaliśmy schodami na górę do studia, mówiłeś, że Gruzja jest mała i wszyscy się znają. Tak. To ma znaczenie w kontekście tych protestów? Ma ogromne znaczenie. Niestety ludzie, którzy wyszli zaprotestować przeciwko temu, co przyjął rząd, to ludzie zaczęli się, tych policjantów, którzy są zamaskowani, zaczęli ich rozpoznawać. Wiesz, nagle jedna dziewczyna się zatrzymuje, zaraz, ty jesteś przecież moim sąsiadem, masz na imię tak i tak, wiesz, tamten zaczyna uciekać. Potem, wiesz, ktoś tam kręci to wszystko, ten też jest czyimś znajomym tego, wiesz, jakby to są takie bliskie, małe koneksje między ludźmi, że nie sposób po prostu się, wiesz, mieć, wiesz, Polska jest wielkim krajem, 30 ponad 6 milionów ludzi mieszka i naprawdę trudno jest spotkać, wiesz, członka rodziny czy coś, a Gruzja w tak małym kraju została tak po prostu podzielona przez tą jedną rzecz, która już została wycofana, jak mówiłem wcześniej. A 2 miesiące temu Gruzja się zakwalifikowała do Mistrzostw Europy. I ja oglądałem, jak cała Gruzja świętuje to razem. I nie było żadnych podziałów. I miałem takie, Boże, ja ostatni raz coś takiego widziałem, jak obalili rząd Szewardnadze, jak przyszedł Saakaszwili, jak było, wiesz, prawie 95% wsparcie dla niego. I cały naród wyszedł z ogromnym entuzjazmem. Ja dokładnie coś takiego widziałem. I tutaj nagle... Gruzją rządzi dzisiaj partia Gruzińskie Marzenie, mówiliśmy nieraz. Tylko o czym dzisiaj marzy Gruzja? Wojciech Górecki. Oni są bardzo przywiązani do tradycji, bardzo przywiązani do religii. Również we wszystkich badaniach największym autorytetem cieszy się nie żaden polityk, prezydent, premier, przywódca partii, ale przywódca religijny, czyli patriarcha Eliasz II, lider od wielu, wielu lat, już dekad gruzińskiego kościoła prawosławnego. To jest dla nich ważne, to jest część tradycji i oni, wchodząc do tej Europy, do której chcą wejść, tak jak powiedzieliśmy, do tej tradycji się nie chcą wyrzec, dlatego jest na przykład taki problem, czy takie protesty płci, próba zorganizowania czy to parady równości, czy tego rodzaju imprez. No i jednocześnie zaraz jeszcze opowiemy o drugim paradoksie, mianowicie relacji do Rosji, która z jednej strony jest traktowana jako egzystencjalne zagrożenie. Wszyscy mają w pamięci atak Rosji na Gruzję w 2008 roku. Ten strach przed Rosją jest żywy, ale jednocześnie ta Rosja przez to, że należy do wspólnego kręgu kultury prawosławnej, jest jakoś mimo wszystko w pewnych aspektach bliższa niż Zachód. I na przykład były bardzo ciekawe badania, które pokazywały, że mniej więcej 2 razy tyle respondentów akceptuje małżeństwo mieszane z Rosjaninem, Rosjanką niż z Amerykaninem, Amerykanką, mimo że gdyby zapytać właśnie, który kraj powinien być sojusznikiem, czy z kim Gruzja powinna zacieśniać relacje, to bez wątpienia byłyby to Stany Zjednoczone, a nie Federacja Rosyjska. Jak bardzo dziś Gruzja jest zależna od Rosji gospodarczo i politycznie? Wiesz co, no to wystarczy popatrzeć na mapę, tak? Gruzja graniczy z Rosją, nie graniczy z żadnym państwem należącym do Unii Europejskiej. I my tutaj, mówiąc o różnych dziwnych decyzjach rządu gruzińskiego, no bo są dziwne i są trudne do wytłumaczenia, to jakby nie ulega wątpliwości w świetle tego, że Gruzja od grudnia zeszłego roku jest oficjalnie kandydatem do Unii Europejskiej, no jednak zapominamy o tych realiach geograficznych. Rosja jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Gruzji i tutaj mam na myśli na przykład rolnictwo, eksport. Mamy znajomych, zresztą wspólnych znajomych, którzy próbowali, czy robili takie sondażowe po prostu próbne wysyłki towarów do Europy. Okazało się, że nie opłaca, bo to jest za daleko, za dużo granic, żeby te płody rolne, te owoce gruzińskie wysłać, a Rosja jest pod bokiem. Nie ma innego kraju, który by kupował te rzeczy od Gruzji, dlatego że sąsiedzi produkują to samo, takie same owoce, takie same warzywa, takie same orzechy, tu mam na myśli Azerbejdżan, Armenię, Turcję, natomiast Rosja jest blisko. Poza tym Gruzja przyjęła około 100 tysięcy migrantów, czy jak oni sami o sobie mówią, relokantów z Rosji, to są ludzie, którzy uciekali przed poborem, ale też w takim odruchu te sprzeciwów tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę wyjechali do Gruzji. To był potężny zastrzyk dla gospodarki gruzińskiej, dla budżetu gruzińskiego. Ja wróciłem nie tak dawno, tydzień temu wróciłem z Tbilisi i język rosyjski tam jest dużo częściej słyszalny niż był jakiś czas temu. Także ta Rosja jest ważna. Jednocześnie tu Gruzini mają wątpliwości, że to jest zagrożenie. Jak słyszymy, powiązania gospodarcze Rosji i Gruzji są ogromne. Unia, jeśli chce pomóc Gruzji, powinna mieć na to pomysł, mówi Marcin Zaremba. Chłodnia, która przyjmuje owoce i warzywa w sezonie letnim, i to jest centrum chłodnicze w Gruzji. I największe chłodnie, które mają tam pod dachem 2000 metrów kwadratowych, to należą do osób z rządu. No, także ten obrót tutaj z Rosją jest bardzo wyraźny. Jeżeli Unia Europejska nie wyciągnie faktycznie takiej fizycznej ręki pomocy dla Gruzji, w postaci właśnie ułatwienia obrotem handlowym, oni jakby nie mają innego wyjścia. Też z tej drugiej strony trzeba popatrzeć, że Gruzja nie ma innego wyjścia, jak po prostu przychylnie patrzeć na rynek rosyjski. No bo gdzie ona będzie indziej sprzedawała? Do Armenii, do Azerbejdżanu, gdzie Azerbejdżan też jest bardzo dużym producentem, jak na swoją skalę produktywności i terytorialną. Jest też dużym producentem i owoców, i warzyw. Armenia może w mniejszym stopniu, ale to wszystko odbiera Rosja. No, jest to najbliższy kraj i po prostu jest to tak na tyle duży rynek. I pomimo sankcji i pomimo perturbacji w zeszłym roku, kiedy ta wojna się zaczęła, wojna już trwa od 2 lat, natomiast te perturbacje takie sankcyjne można było odczuć w zeszłym roku właśnie. Ja mówię na bazie tych owoców i warzyw. Obrotem. Były tam małe wahnięcia, natomiast mimo wszystko i tak wszystko szło do Rosji, do Unii Europejskiej, między innymi do Polski w ułamkowym procencie. 95%, jeśli nie więcej, idzie wszystko, produkcja do Rosji. Co w tej sytuacji, co może być kluczowe dla przyszłości protestów na gruzińskich ulicach? No właśnie to zależy od mobilizacji. Młode osoby, te, które wychodzą na ulicę, są bardzo zdeterminowane, żeby dotrwać do końca, żeby odrzucić tą ustawę. Starsze osoby albo się już dystansują, zaczynają się dystansować, bo widzą, jaka jest, jak bardzo zależy młodym osobom, żeby odrzucić tą ustawę i zbliżać się do Unii Europejskiej. Dlatego zaczynają też się dystansować, ale to też zależy bardzo od informacji, od źródła informacji, od której są uzależnione. A młodzi tutaj jednak siedzą w internecie, siedzą w mediach społecznościowych i ten przekaz informacyjny, pomijając już też te wyjazdy, samo doświadczenie młodych, że bardzo dużo ludzi przecież wyjechało do Unii Europejskiej, przecież teraz Gruzini nie mają wiz do Polski, na 3 miesiące mogą sobie wjechać swobodnie na tak zwaną wizę turystyczną, natomiast to jest często też później powiązane z pracą i z dłuższym pobytem. I kiedy wyjeżdżają za granicę, są skonfrontowani z całkowicie innym przekazem i z inną rzeczywistością. Widzą tam, że Polska chociażby jest krajem, gdzie po prostu i można zarobić, że oni mogą zarobić, ale też przez edukację mogą przyjechać z powrotem do kraju i mogą też pracować i swobodnie pracę dostać. Wykorzystując właśnie znajomość języków obcych, ale też jest inna mentalność. Ja już patrzę po tych młodych, którzy byli gdzieś za granicą, przyjeżdżają z powrotem, to jest inna mentalność, to jest po prostu inne ukształtowanie, to jest inne podejście do pracy, do drugiego człowieka, jest większa otwartość. I im się to podoba, po prostu. A te starsze pokolenie jest po prostu skostniałe, jest po prostu trzymające się swoich takich, nawet nie tradycji, trudno to nazwać tradycją, natomiast bardziej to jest takiego tęsknoty za tym sowietyzacją, za tym ruskim mirem, gdzie faktycznie ludzie mieli pracę, była stabilność, były niższe ceny. No tak jak u nas była też transformacja, to był też szok dla pewnego pokolenia. Dopiero potrzeba było czasu i doświadczenia i pewnego otwartości, przestawienia się na inny tryb funkcjonowania, No i u nas też to zajęło kilka ładnych lat. No i tutaj Gruzja jest w tym momencie takiego zderzenia się dwóch światów jakby. Zapytałem Wojciecha Góreckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, czy ruchy gruzińskiego parlamentu z ustawą o zagranicznych agentach to po prostu piękny gest w stronę Rosji, czy tylko gra na użytek wewnętrzny, na wybory? No to jest pytanie, które sobie wszyscy komentatorzy zadają, czy tu jest jakiś właśnie układ z Rosją, czy po prostu Gruzja idzie swoją drogą, a to, co robi, obiektywnie sprzyja Rosji, no bo wiadomo, że jeżeli Gruzja się oddala od Zachodu, jeżeli z Rosją nawiązuje bliższe relacje, co prawda dyplomatycznych nie ma, po wojnie 2008 roku uznanie przez Rosję niepodległości Abchazji, Osetii Południowej, tak zwanej Osetii Południowej, te relacje zostały zerwane, ale relacje gospodarcze są utrzymywane. Od roku, od maja zeszłego roku mamy wznowienie połączeń lotniczych, więc te stosunki gospodarcze są i to nawet dość ożywione. To obiektywnie działa na korzyść Rosji. Rosja może nawet na rynek wewnętrzny pokazywać, że nie jesteśmy bojkotowani przez cały świat. Proszę bardzo, z Gruzją mamy relacje. No i oczywiście to ułatwia funkcjonowanie w warunkach sankcji. Gruzja twierdzi, nie ma na to dowodów, żeby sankcje łamała, natomiast sama się do tych sankcji nie przyłącza i to, co robi, no idzie w poprzek działaniom, oczekiwaniom państw zachodnich, Unii, do której Gruzja aspiruje. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili bardzo gorzko wypowiadała się w kultowym programie 60 Minutes w CBS o wsparciu Zachodu dla jej kraju w aktualnej sytuacji. Dawała do zrozumienia, że ani Europa, ani USA nie rozumieją powagi sytuacji. Dla niej ostatnie miesiące to cicha inwazja Putina na Gruzję. Wojna hybrydowa. To przypomnienie, że obecność Rosji to zawsze jest jakieś zagrożenie i niebezpieczeństwo. To nasza codzienność. Teraz Putin testuje swoje możliwości. Ile gruzińska młodzież ma w sobie siły? Ile wytrwa w proteście? Pytam o Tarasa Ralidze. Boże, ja sam zadaję sobie to pytanie, ile ma to potrwać, co ma się wydarzyć, żeby coś się zmieniło? W sensie, ile ma wyjść ludzi, ile ma paść, wiesz, ile mają zmarnować tej wody, którą leją na tych ludziach? Ile mają, nie wiem, strzelać w nich tymi gumowymi piłkami, żeby to się skończyło w końcu? A poza tym, parę lat temu, 5 lat temu, nie wiem, czy kojarzysz, też były takie zamieszki w Gruzji, bo w parlamencie gruzińskim wystąpił Gavrilov, czort z nim, nie pamiętam, jak on się dobrze nazywa, deputowany rosyjski wystąpił w gruzińskim parlamencie i to spowodowało ogromne w ogóle też protesty. Jak mogło do czegoś takiego dojść? Jarek, wyobrażasz sobie, że w Polsce dzisiaj wychodzi jakiś rosyjski parlamentarzysta i coś takiego? Wiesz co, nie, natomiast to, o czym myślę, bo dotykasz bardzo ciekawej rzeczy, że gdyby to się zdarzyło w Polsce, ja nie wiem, czy my jesteśmy zdolni do wyjścia na ulicę w takiej sprawie. To, co widać na przykład na ulicach Tbilisi, to jest o tyle też fascynujące, myślę, dla innych części świata, że tym młodym się chce. Tak. W takiej liczbie, w takiej skali, z takim silnym głosem wyjść i powiedzieć nie. Tak. Bo teoretycznie wychodzą, mówią nie, ale w taki sposób, że mi się chce. Wspomniałeś Izrael, tam ludziom też się nie podoba to, co miało się stać sądami. Regularnie wychodzili, wojna ich wstrzymała. Tak. Ale że ludziom się chce powiedzieć w taki sposób nie władzy. Tak, i myślę, że nic ich nie złamie. Nic ich nie złamie, po prostu... Wiesz, ja mieszkam tutaj, wiesz, w komfortowych warunkach, jakby nie ma, nikt nade mną nie stoi, mnie nie kontroluje, nie sprawdza i mogę sobie robić właściwie co chcę, a tamci czują tą potrzebę, żeby uwolnienia się od pewnego, nie wiem, reżimu, czują po prostu zapach tej Europy i tej demokracji, co to też niesie, że każdy będzie miał jakieś swoją przestrzeń, każdy będzie miał jakieś regulacje, bo na razie to jest tak, wiesz, rzucone. I na początku też się dziwiłem, że nie ma rzeczywiście w tych ludziach, wśród tych ludzi politycznych, może oponentów, wiesz, jakby, że nikt nie idzie za nimi, że nie ma tego jednego głosu ostatecznego, ale obserwując to, dobrze, że jest tak, jak jest, wiesz, bo też ci wszyscy politycy w opozycji, którzy wychodzą, to ja też nie mam do nich jakby, powiem ci, oni też już byli i mieli swój czas, kiedy mogli załatwić pewne rzeczy, ale też pewne rzeczy nie załatwili, więc trudno mi jest w ogóle wytypować jakiegokolwiek polityka, który mógłby dzisiaj wziąć tych ludzi za sobą, wiesz, porwać. Oni już nie chcą słuchać polityków i to też jest dla mnie fascynujące i niesamowite. Czy ta młoda Gruzja, która dzisiaj protestuje na ulicach Tbilisi, to może być kiedyś siła polityczna? Zapytałem Wojciecha Góreckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Z całą pewnością to jest siła, która może wpłynąć na politykę gruzińską, ale jest jeden warunek, muszą wyłonić się liderzy. Na razie tych liderów nie ma. Liderzy, którzy po prostu no nie opatrzyli się, tak? No bo ci protestujący bardzo wyraźnie mówią, że to są apartyjne protesty, że oni się nie identyfikują z żadną partią, aczkolwiek właśnie opozycja wspiera te protesty, występuje przeciwko ustawie. Natomiast gro ludzi, tych młodych właśnie, którzy są na ulicach, no nie identyfikuje się z żadną partią, natomiast współczesne państwa są tak urządzone, że w parlamentach zasiadają partie polityczne, że społeczeństwo organizuje się właśnie w partie, że na czele partii stoją jacyś liderzy. No więc jeżeli te protesty nie wyłonią wyrazistych liderów, którzy będą się cieszyli poparciem właśnie tych mas, które wychodzą na ulicę, no to oczywiście nic z tych protestów, mówiąc kolokwialnie, nie będzie, że to się rozejdzie po kościach. Natomiast jeżeli się wyłonią liderzy, a ja tak obserwując od wielu lat scenę polityczną w Gruzji, co najmniej tak od 5 lat widzę takie zapotrzebowanie na trzecią siłę. Były próby takie organizowania różnych ruchów, partii, na razie to nie chwyciło, ale być może teraz właśnie jacyś liderzy się pojawią. No to jeżeli się tacy liderzy pojawią, to wtedy te protesty będą miały jakieś przełożenie na taką twardą, na realną politykę. Czy w tych wyborach, czy tak jak sugerujesz w przyszłych, czy dojdzie do jakiegoś przesilenia, no to już chodzimy na gdybologię. Co dziś jest największym problemem dla Gruzji? Żeby nie uwalniała się od tradycji, ale była bliżej Europy niż Putina. Największym problemem Gruzji jest to, że nie jesteśmy może... Znaczy nie chcę mówić za wszystkich, ale też analizuję też ja to cały czas. Największym problemem na pewno jest Rosja. Od tego możemy zacząć. I wszystko, co jest powiązane z nią. Wszystkie koneksje, które można mieć... I to przeszkadza nam w rozwoju. Druga rzecz to jest może niska edukacja też, która też zależy od władzy, niski poziom edukacji i żeby ludzie bardziej doceniali to, co mają. Bo wiesz co, z kolei z Gruzja jest, też nie, żeby nie idealizować Gruzji, to jest właśnie tak skrajna, że ktoś może wypić toast za Gruzję i za piękne góry, za przyrodę i tak dalej, a jednocześnie może rzucić śmieci i bardzo zasyfić środowisko. I to jest ogromny problem też dzisiaj obecnie w Gruzji. Jakby świadomość, może świadomość tego, bo ludzie mylą tradycję ze świadomością. Ludzie mylą to, że jak mają tradycję, że zapominają o tym, co mają robić dalej. Okej, mamy tradycję, mamy tę starą kulturę. Dobra, już ciągle o tym gadamy, mamy te śpiewy, mamy ten balet. Super. Ale co dalej? Nie możemy ciągle na tym siedzieć. Uważam, że nikt nie może ciągle na tym siedzieć tylko i wykrzykiwać. Coś trzeba robić dalej. I właśnie ludzie, którzy właśnie idą z jakimś pomysłem dalej, żeby coś zrobić, no to już zaczyna być problem, nie? Bo to są tak głębokie powiązania po prostu z Rosją, że właśnie wejście do Unii Europejskiej, do struktur Unii, to jest moim zdaniem jedyne rozwiązanie, żeby się od tego odciąć. Nie możemy być sami sobie Gruzja tak sama. Jak? To jest niemożliwe wręcz. Więc to jest jedyne rozwiązanie. To jest jedyna pomoc dla Gruzji, żeby... I zresztą mamy to wpisane w konstytucji, że dążenie do eurointegracji jest naszym czołowym obowiązkiem. Więc wszystko, co stoi na tej drodze, uważam, że prowadzi nas do Rosji. To nie jest łatwe zadanie. Wybrać jeden region Gruzji i zakochać się w nim. Który to? To jest nie fair. Cała Gruzja jest fantastyczna. Gruzja jest bardzo różnorodna przede wszystkim. Ja sobie lubię porównywać Gruzję do Włoch. Kachetia jest taką Toskanią dla mnie, Sfanetia jest trochę taką Sycylią. Ja powiem przekornie. Oczywiście kocham Kachetię, lubię te tereny wschodniej Gruzji, uwielbiam Adżarię, natomiast chyba najlepiej się czuję w Tbilisi, dlatego że tam jest taka Gruzja w miniaturze, no i Gruzini z Tbilisi mówią o sobie, są Gruzinami. Gruzini z innych regionów podkreślają, ja jestem Kachetyjczykiem, ja jestem Imerytyjczykiem, ja jestem Gorujczykiem, natomiast Gruzini z Tbilisi mówią Tbiliseli, ja jestem Tbilisczykiem i w Tbilisi można znaleźć fragmenty różnych regionów gruzińskich. Gdybyś miał zabrać dzisiaj kogoś do Gruzji, to gdzie byś skierował pierwsze kroki? Ostatnio, słuchaj, odkryłem Kutaisi, dawną stolicę Gruzji. i też byłem zafascynowany, więc na pewno bym zaczął podróż od tej strony, bo tam są piękne naprawdę góry do obejrzenia i też wodospady i no niesamowite laguny. No i potem, jeżeli dalej, to do miasta Tbilisi, żeby zobaczyć tę różnorodność. I w Tbilisi doskonale widać, że jesteśmy na takim środku, gdzie jest Europa, się spotka z Azją i to jest piękne. Nawet to widać w budynkach, w ubiorze ludzi, w kulturze osobistej. To jest wspaniałe i uważam, że to też powinniśmy pielęgnować. Broń Boże, ja nie uważam, że powinniśmy oddać coś za coś, na swoją kulturę za to, za Europę. Nie, musimy wnieść swoją kulturę do Europy i dać coś od siebie też. Nie możemy oczekiwać tylko, że Europa nam coś da. To uczciwe podejście. Pytanie, jak długa droga przed Gruzją do Europy? Obecne zamieszanie z agenturalną ustawą sprowokowało grupę europosłów do żądania zawieszenia kandydatury Gruzji. Uważamy zachowanie gruzińskich władz i partii rządzącej gruzińskie marzenie za sprzeczne z obowiązkami państwa kandydującego do Unii, wzywa jeden z litewskich liberałów. Chcą jasnego sygnału z Brukseli do Tbilisi, że forsowanie prawa niezgodnego z demokratycznymi standardami to przekroczenie granicy. Mamy mnóstwo religii różnych, też muzułmanów, Żydów, prawosławnych, katolików. Jakoś się dało scalić ten kraj do dzisiaj. Jest ten kraj, istnieje jeszcze i od 2000 lat. I Gruzja jeszcze będzie istniać, była, jest i będzie, wierzę w to. Tylko, że w jakiej formie? Gdzie będziemy? Czy będziemy takim krajem jak Czeczenia, która też ma silnie ukształtowane swoje ja i też mają dalej, tam rozmawiają po swoim języku i też mają religię, tylko że nie mają kraju, nie mają państwa. Nie? Na Kaukazie dużo jest takich państw, które zostały wciągnięte w Rosję. Nie? Właśnie o to dziś na ulicach Tbilisi toczy się walka młodych obywateli Gruzji. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Słowacki, Voice House.